یک شاخه گل، برنامه شماره 350. این برنامه با همکاری گلپایگانی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح در مایه بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار از مشتاق اصفهانی، معین الدین یزدی، مستقیم شیرازی، عاشق اصفهانی و همای شیرازی. گوینده فیروزه امیر معز. صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذارند، صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذارند، صد گوشم و حرف تو شنیدن نگذارند. از گلشن وصل تو چه حاصل که شکفته است صد قنچه بر این شاخه و چیدن نگذارند. دلم افسرده، آه سرد من بین. دلم افسرده، آه سرد من بین. ز بی دردی به دردم درد من بین. چمنها از تو سبز ای ابر رحمت، به هرمان گیاه زرد من بین. Thank you. چکدم به جای آب از دیده، خون می چکدم به جای آب از دیده، کار من و دل گشته خراب از دیده. برخیز و بیا که تا تو رفتی رفته است رنگ از رخ و صبر از دل و خواب از دیده. به دامان تو تا به دامان تو ما دست تولا زده ای به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ای. Thank you. در خور مستی ما در خور مستی ما قتل و خمار ساغر ما از اون باد کشانی ما از اون باد کشانی که دریا زده ای ما یا ما از آن باد کشانی که دریا زده ای نشوی غافل از اندیشه شیدایی ما گرچه زنجیری به پای دل شیدا زده ای Thank you. جای دیوانه چو در شهر ندادن تو ما در شهر ندادن من و دل چند گهی خیمه به صحرا زده‌ای جای دیوانه چو در شهر ندادن ما من و دل چند گی خیمه به صحرا زده‌ای جام باده سیر گلستان تمام نیست بی جام باده سیر گلستان تمام نیست دستی که بی پیاله بود شاخ بی گل است دشمنان سیر شدند از هوس کینه ما، دشمنان سیر شدند از هوس کینه ما، تو هوس پیشه همان دشمن دیرینه ما. همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، شادمان است دل از داغ تو بر سینه ما. از سبو در قدح از خم به سبو می گردد، تا به هنگام سبوهی می دوشینه ما.